دا د باب افعال نه د اخفاف نه د فاخف بهم الصلات بوزور تداس تخفیفن کوا. وفی روایت په یو روایت کې دی له د مسلم شریف ان رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم قال له رسول الله صلی الله علیه وسلم دته فرمایلی اما قومک امامتیک و دخب القوم. قال قلت و اماویلو یا رسول الله انی اجدو فی نفسی شین زمومم پا دخب الزڑکی سشی چداغی دو جناز طاقت نلرم پا شرائطو دی امامت وسوسی غنتی دی زڑکی می او قران را ثډیر یادینا. تاسو وسوسې را دي قال ادنو د الله حبيب ورث ورا نزدیشا دا ها پکې د سختی د پاردا د پار د بیان د زمید نون اصل کی داد دنون نه او دنو رانیز دیشا. فاجل سنی بینه دی وی کی نو لمزان ثم خطا ثم وضوا کفه به کی خخ پلاس مبارک فی صدری زما پدی سینا بنا صدیا پمند دواړو شنو زما کې. ثم قال به وتحول الټشا فوضع في ظهري نكي خدا لاس مبارک زما پشا بنا كتفيا پمند ګو زما کې. هغه ټول وسوسه الٰه العالمین بوتلی د الله د حبيب د لاس د کې حدود برکت د وجنا. ثم قال به اما قوم امامتي ورك وقوم تدي فمن ان قوم فمن اما قوما سوقي وقوم ته امامتي ور كيف يخفف ندي دي مسكي اختصار کوي ډيرو ګډو تلاوت دین کوي او د خلقو د حال خیال دي ساتي. فان فيهم الكبير پدای کې ډيرو مرواله بډامي وان فيهم ازل مريض او پدای کی مریض می و ان فیهم الضعیف او دای کی کمزور می لک ما شمان او زنان او ضعیف البدن والا و ان فیهم ذل حاجه او پدای کی خاوند حاجت وی داغ تلوار وی. د دې ټول خبر او خیال با امام ساتي اے و امام به اقتدا کوي پټولو کې په کمزوري پسې او به ګوري چې ما پسې خو سل کسان ولاړ دي خدای او خو پکې بیمار دي نو دې به د سلو پسې د بیمار خیال ساتي د ضعیف او د کمزوري خیال به ساتي. نو امامتی ګور ځان ته مستقل علم لا محتاج ده. اوس خو اسانه دا ګور دا د پیغمبر علی السلام هغه معجزې سرګندېږي. جمعهونه خلک درز درود دشي جوړي آباد نی بیا وای مساجدهم عامره وهي خراب من الهدى. خو جمعه جوړ دې لکونه روپۍ پیولګي خو امام نشته څه څوک سور کوي نه نو بس یو ګوډ والے مخکې کړي ناغل خپل مز نورزي د نور له بشو کې او خلکو کې به انتها به خندرا غري په خوا بدام یوز دا يرم نشه چې یو زمیدار او خلکو یې مزاوله به یو مزدر لغوم خو ګره دا غټه ذمہ واری ده ک امام کله نه کله نینو یو مزر چا پسې کې غزان له مستقل امام شو کوي. دا یو دینی فریضه ده چې به امام دې هغه سره دوره تعاونو کا چا د دکان او د سکول او د نوکارو په چکر او سوچلو کې نیوی چې هغه د دې دین د خدمت د فار فارغ البال وی فإذا صلى أحدكم كل شيء مسكيو پتا سو کې وحده یو اذه فليصلي كيف شاء نو مزديو کې څنګه چې خو خشي کوغت کای ک لند ک وان ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يأمرنا بالتخفيف منتبه حكم کولو د تخفيف د مز چکره مونږه مامان بو یعنی تاسو قرت کی تخفیف کوي و یومنا بالسوافات امونږ ته به مام تیرا کول په سوره سوافات سرا اے سوره سوافات وګت صورت ده خدای مقتدیانو د پیغمبر په قرت اوریدو کې رغبتو یو یره تاسو مخ کې درته شول چې دا تخفیف او تطویل یو امر نسبی دی اے باز کس په سی وګد موزه غته وی جنورم سکو ا باز په سی مختصره دی غته وی کله برو کول زی رواه النسائی رحمه الله با